بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Shaaban mwaka 1440, katika darsa ya muqaddimatu risalati ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah, bi sharh fadilati Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah. Endelea na utangulizi wa musannif rahimahullah, pamoja na kusoma taaliqat Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, na tulifikia kauli al-musannif rahimahullah aliposema: wa shay'in من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: في قوله من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. أيو جانا تبسوما سيو بسوما تكوغوس. طيب، السنن بهذا المعنى العام تختلف. زكتاج السنن كما نهي إليوينيا الشيخ الفوزان سيمها لتفوت منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والمستحب منه ما هو مؤكد ومنه ما هو دون ذلك. وينجي katika watu hawafahamu kuwa wakati mwingine ikitajwa sunna yaingia ndani yake mambo ambayo ni ya wajibu kama vile yaingia ndani yake mambo ambayo yapendekezwa. Sheikh al-Fawzan akasema kuwa kwa sunna ikitajwa kwa maana hii inaoenea ni tofauti. Minha ma huwa wajibun, zipo katika sunna ambazo ni wajibu, kama kwa mfano kuweka ndevu. Kuweka ndevu ni wajibu, ni katika sunna ambazo ni wajibu. Kwa mfano katika swala kurukuu, i'tidal, kusujudu, yote hivi ni nguzo katika swala. Bimaana mtu akikosa swala yake haiwezi kusifu. Lakini tumevifahamu vipi vyote hivi? Kwa kupitia nini? Sunna. Kwa hivyo kuna katika sunna vile ambavyo ni wajibu, wa minha ma huwa mustahab, na vipo vile ambavyo vipendekezwa. Walmustahabu minhuma huwa muakkadun wa minhuma huwa duna dhalika, na hata vile vinaupendekezwa kuna vile vilivyokokotezwa na kutiliwa mkazo zaidi, na kuna vingine ambavyo ni chini ya hapo. Mithlu rawatib allati ma'a alfara'id, kama kwa mfano sunan rawatib ambazo ziko katika swala za faradhi. ومثل صلاة الوتر وصلاة الضحى، مفانو صلاة الوتر وصلاة الضحى إذن سنة أنباز زمتليوا مكازو. وسنن مقيدة بأوقات مثل دخول المسجد، نكون سنة أنباز زمفنغمانا نياكات، كما كنفانو كنجي مسكتين أنا نجي مسكتين يصرك عمليدي. وصلاة الضحى يمفنغمانا وكاتي والضحى. وسنن مطلقة في جميع الأوقات ما عدا أوقات النهي نكون سنن مطلقة mtu ataka kuswali tu rak'a mbili mbili katika nyakati ambazo hazikukatazwa mtu kuswali yajuzu kufanya nini kuswali yajuzu kuswali na hizi zitakuwa ni katika sunan ambazo ni mustahab mustahab ambayo sio muakkad hizi ambazo ni mutlaqan yaingia katika nini katika ma huwa duna thalika qala wa shay'in min al-adab minha ay min as-sunnati ma huwa min al-adab al-amma katika sunna kuna vile ambavyo ni adabu ni adabu wanazofundishwa watu katika sunna wa jumalin min usul al-fiqh wa fununihi al-murad bi usul al-fiqh qawa'id al-istinbat min al-adilla ni misingi ya istinbat bimaana ni misingi ambayo ukijua wajua namna gani kutoa hukumu katika nas ukaletiwa aya katika Qur'an kwa mfano ikaja aya yas'alunaka 'anil khamri والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هapa kuna qaida ama kuna qawaid ziko katika hii aya na qaida inaozingatiwa hapa ni kuwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kwa mfano kwa yule ambaye wajua hii kaida akiona hii aya ashaelewa kuwa Allah anachokusudia subhanahu wa ta'ala katika hii aya ni uharamu wa nini wa kamari na pombe kwa nini sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ile faida iliyoko ndani yake na hasara kisha akasema hasara yake ni kubwa zaidi kwa hivyo moja kwa moja hapa tukiona kuwa kwa sababu hasara yake ni kubwa zaidi hukumu yake itakuwa nini ni haramu sababu sisi hapa la muhimu zaidi ni kuzuia ule ufisadi unaopatikana katika pombe na katika kucheza kamari pamoja na kuwa faida iko pale ndani mtu anaweza kushinda katika kamari au huko kuna pombe anaweza kuuza pombe akapata faida apata ladha pengine akinwa lakini Allah akasema wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kwa hivyo ikawa ikawa kwa sababu ya mafsada makubwa yanayopatikana ndani yake ni haramu. Kwa hiyo tukatanguliza kuzuia ile mafsada. Dharul mafasid. Kuliko kupata ile maslaha ambayo ni madogo pale ndani. Huu ni mfano wa namna mtu anaweza kufanya istinbat katika nusus za Qur'an. Ndio usul al-fiqh. Qawa'id al-istinbat min al-adillah. وبيان الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح نكبينيش حكم يا جامو حلال حرام واجب مستحب مكروه أما مباح على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مالك بن أنس عالم المدينة أوني مناوشون مكوب ومدينة وإمام دار الهجرة إمام دار الهجرة دار الهجرة يعني مدينة ومذهبه أحد المذاهب الأربعة نمذهب ياكن مجوابك كمذهب من والمؤلف مالكي المذهب مؤنديش وهي رسالة مذهب ياكن مالكي أنفوت الإمام مالك ولذلك جعل هذه الرسالة على مذهب المالكية نديومانا أكيانديك هي رسالة kwa madhhab al-Imam Malik hadha min jihati al-fiqh hii ni katika fiqh wa amma al-aqidah fa aqidatu al-a'immah al-arba'ah wahida hiya aqidatu as-salaf la ikhtilafa bainahum fiha ama katika aqida itikadi ya maimamu wote wanne ni moja hakuna ikhtilaf katika hilo wote wako katika itikadi ya wale wema waliotangulia hakuna ikhtilaf baina yao wa madhhab al-imam malik ibn anas intashara fi al-maghrib wal andalus wa afriqia wa huwa madhhab ahli al-madina madhhab al-imam malik ilienea katika upande wa Maghrib ya Afrika, maana ile sehemu ya juu Afrika, Afrika kaskazini kule, kulienea madhhab al-Imam Malik, Tunisia, Morocco, hizo sehemu hizo. Kadhalika al-Andalus, Spain, wakati ule Waislamu walipokuwa watawala Spain kabla ya kuondolewa na makafiri kwa sababu ya madhambi walikuwa wakiyafanya, na mahali pake. Na huo ni mfano mzuri sana wa kuonesha namna gani madhambi yaweza kuwafanya watu kadhalilika sana. Spain ilikuwa chini ya Uislamu zaidi ya karne nane, 800 years, ni nchi ya Kiislamu, kisha ikafutwa, kukawa hakuna hata athari ya Uislamu mpaka misikiti kageuzwa nini, makanisa, misikiti kageuzwa makanisa. Shekhe afundisha ndani ya msikiti, mlevi, amelewa kabisa, yuko kwenye halaka msikitini afundisha wanafunzi, kalewa chakari. Sasa ikiwa huyu ndio shekhe, wale wa chini yake wako vipi? Huyu shekhe afundisha msikitini, mlevi, kisha tusema leo makafiri wako juu yetu kwa sababu ya uvumbuzi wanaofanya. Si uvumbuzi, watu walikuwa na uvumbuzi kuliko wao wakati huo Andalus, lakini kwa sababu ya madhambi na maasi na kuachana na dini ya Allah ikasababisha udhalilifu. Hayo tusiyataje. Kila nikiitaja hii Andalus nakumbuka mambo mengi ambayo waliyafanya Waislamu, ikawa ni sababu ya kuanguka ile daula adhim iliyokuwa Andalus, mbali na sababu nyingi nyingi, lakini tusema kwa ujumla ni maasi, madhambi yaliyoko. Wa Afrika, sehemu za nchi za Afrika, wa huwa madhhabu ahli al-Madina, ndio ilikuwa madhehebu ya watu wa Madina wakati huo, si sasa, sasa ni Hanabila, lakini ndio sehemu iliyotokea madhhabu al-Imam Malik Madina. Lakini sasa hivi hakuna madhhabu al-Imam Malik Madina, madhhab ambao yafundishwa na ulama wako kule ni Hanabila, ingawa hawaegemei katika at-tamadhhab zaidi kile ambacho kitabainika na dalili ukibainisha, na wajulikana maulama wa mamlaka hafidhahumullah. Qala wa tariqati hadha laysa tahayyuzan lilimam Malik rahimahullah duna ghairi min al-a'imma, na hapa sio eti kuwa wamejifunga na al-Imam Malik peke yake pasi na maimamu wengine, la, walakin li anna ahla al-maghriba wal mu'allifa minhum wa hum ala madhhabi Malik, kwa sababu watu wa Maghrib ile sehemu ya Morocco na kwingineko kule walikuwa ni watu ambao madhehebu yao ni al-Imam Malik, na huyu mwandishi ni katika wao. Nasaba an yubayyin lahum madhhab Malik fi al-aqidati wa ghayriha ala madhhab Malik, ikawa imenasibiana kuwa awabainishie madhhab ya al-Imam Malik katika aqida na katika fiqi kwa madhhab ya al-Imam Malik, sababu watu pale walizoeleka au wamezoea madhhab ya al-Imam Malik. Qala ma'a ma sahala sabila ma ashkala min dhalika min tafsir ar-rasikhin wa bayan al-mutafaqqihin. Qala ash-shaykh al-Fawzan hadha mukhtasarun sahlun, hi risala ni mukhtasar, meeleza kwa kifupi tena sahali. Laysa fihi ta'qidun yas'ubu 'ala as-sighar wa tullab al-'ilm fahmuhum, hakuna mambo magumu hapa ambayo yatatia uzito kwa watoto na wanafunzi kufahamu. Bali yakunu muyassaran wa wadhihan, takuwa kile atakachokiandika asema kuwa kitakuwa yasir, yani kipesi, na pia takuwa wazi sana. Wa hakadha tariqatu ahli al-ilm as-sabiqin, hii ndio ilikuwa njia ya wanawavioni wale waliotangulia. Tajidu muallafatihim sahla, utapata uandishi na utunzi wao wa vitabu ni sahali waeleweka. Falilmu yajibu an yasula bayanuhu wala yuqada ala talabati alilmi mahma amkana dhalika, ilmu ni wajib iwe itakuwa ni yenye kubainishwa kwa usahali, wala isitiwe ugumu kwa wanafunzi kwa kadri ya vile mtu atakavyoweza. Na wakati mwingine waweza kuona matn kama Zadul Mustaqni' ni ngumu, lakini wale wanaovioni huandika vile kusudi, kwa sababu ile mtoto akifahamu pale iwe ni sahali kwake yeye kufahamu kitakachokuja baada yake. Sikuwa wamekusudia kuwafanyia ugumu watu wasipate elimu, la, sio hivyo. Na wapo katika ulama ambao waona kuwa ni bora mtu kusoma mutun za hadith kuliko kusoma hizo mutun za fiqh, wako pia. Ama Sheikh Mukbil alikuwa akisema alhamdulillah alladhi afana min zadi almustaqni, alhamdulillah, Allah ametuafu kutokana na zadi almustaqni. Alikuwa haoni kusoma matn kama ile, lakini akiisoma mwanafunzi kwa kweli na akaifahamu, basi biidhnillahi ta'ala yamsahilishia mambo, yani huzoea yale mambo magumu kisha yale mengine yakawa mepesi kwake. Na ndiyo makusudio yao, wallahu a'lam. Wala sio makusudio yao kuwanyima watu ilmu, la, sio makusudio yao. Kwa hivyo kwa kadri ya vile ataweza mtu aifanye ile ilmu iwe sahali kwa wanafunzi, wala isiwe na uzito, kinyume na ilivyo leo. Leo baadhi yetu waona kuwa kule kufanya ugumu katika jambo ndiyo kudhihirisha misuli ya mtu ya elimu, taka kuwadhihirishia watu kuwa mimi ni msomi. Wallahu almusta'an. Qala lima raghibta fihi min ta'limi dhalika lilwildani kama tu'allimuhum huruf alquran. Qala Sheikh al-Fawzan yukhatibu mu'allimahu, hapa azungumza na mwalimu wake, bi annahu ajaba talabahu fi ta'lifi hadhi ar-risalati wa muqaddimatiha, kuwa ameitikia wito wake na ombi lake la kuandika hii risala na muqaddima wake. Faqad talaba minhu an yu'allifa hadha al-mukhtasar li yulqinahu lil wildan as-sighar alladhina yudarrisuhum al-Qur'an, mwalimu wake amemtaka aandike mukhtasar ili awalakinishe na kuhifadhisha watoto wadogo anaowasomesha Qur'an. Fayakunu ta'limuhum shamilan lilqur'ani walilfiqhi, iwe ilmu yao imekusanya baina ya Qur'an na fiqhi, si Qur'an peke yake. Na leo maa alasaf utaona baadhi ya marakiz za tahfidhu lqur'an hakusomeshi isipokuwa Qur'an peke yake, bimaana yule mtoto atakudia pale amehifadhi Qur'an lakini mtupu, hakuna kama hajui chochote, hajui swala, hajui somo, hajui kitu, hajui isipokuwa ile Qur'an anaoisoma peke yake. Na hii ndiyo baadaye ya kuleta taabu. Ukamwona mtoto ashakuwa mkubwa, ajiona amesoma Qur'an, basi amefika. Na hao wapo kwa Mombasa yetu wengi. Sasa hivi mtaona, si Ramadhani aje, mtaona maimamu, imamu hajui ahkam za swala, hajui ukimuuliza nguzo za swala, wajibat, sunan, hana lolote ajua, hajui chochote, lakini ndo anaswalisha tarawih, Qur'an amehifadhi vizuri kabisa. Sasa upungufu uko hapa kwa wale walimu wanaowasomesha, watakikana wasomeshe Qur'an hifadh, na kadhalika angalau kidogo kidogo wafundishwe ahkam za swala, udhu, wajue kutawadha, mambo ya tahara, angalau wajue somo yao, wajue zaka yao, wajue haji, angalau zile ibadat wafundishwe. Akitoka pale amehifadhi Qur'an, na upande wa pili pia amefahamu sehemu katika nini, katika fiqh. Kwa hivyo hiyo ni shamilan lilqur'ani walfiqh, wa hadha min ahsani turuqi at-ta'lim, hii ni miongoni mwa njia bora kabisa za ta'lim. An turaa fihi almadarik bitadarruji bilmutaallimi min sighari almasaili wa mabadi' alulum wa muhtasaratiha, kuwa lichungwe jambo la fahamu ya wale wanafunzi, kuwa wapelekwe polepole, wapelekwe kwa masail madogo mwanzo, zile ilmu ambazo ni za wenye kuanza kutafuta ilmu, mukhtasarat, katika mutun zilizofundishwa, kisha polepole wapelekwe juu polepole. Qala min ta'limi dhalika lilwildani kama tu'allimuhum huruf alquran. Qala Sheikh al-Fawzan ay fakama annahum yuallamuna alquran yuallamuna alfiqh, kama vile wao wafundishwa Qur'an kadhalika wafundishwa na fiqh. Liyajma'a bayna ta'limi alquran wa ta'limi alfiqh wal aqida, ili kusanya bayna kusomeshwa Qur'an na fiqh na aqida. هذا أحسن طرق التعليم وأتم طرق التربية. هين ديونجيا إليو بورا يكو فنديشا وتوتو نان ديونجيا إليو بورا يكو وليا وتوتو يلم توتو أوي أتاليليوا كسوما قرآن كسوما فقه نكذلك pale pale ndani asomeshwe na aqida, asomeshwe na aqida, wala sio Qur'an peke yake afahamu anachokisoma, amehifadhi vizuri lakini haelewi chochote. Na ndio maana utaona baadhi ya ndugu zetu ambao wamehifadhi Qur'an aweza kusimama mahali ukashangaa sana. Soma Qur'an ukashangaa sana. Wa idhi bitala إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هي آية موجة يزاكم سكيسهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إماما قال ومن ذريه يواجهته akuwa mamali sipo, aunganisha mali sipo, we tuende tu. Lakini akosea huyo, ameifadhi, lakini haelewi kile anachokisoma. Ndiyo mana usoma na mgaini. Ukamona simama mali ovyo ovyo, kisha iwaondokea mali ovyo ovyo, yani haina maana, haiyabadilisha maana kabisa wala ajali. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن كيشا يوانزا أولم تؤمن قال بلى كيشا يوانزا بلى ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي قال فخذ أرب يعني mtu siati yakosea kwenye hifdhi la yakosea katika kuleta maana sahihi ya zile aya kwa sababu hajui asimama wapi wala iwanza wapi kwa sababu haelewi anachokisoma, hana chochote kichwani, hajui isipokuwa kile kitu alichokihifadhi. Basi waqf na ibtida kwake haina maana, haina sehemu katika kisomo chake. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo njia zilizo timia zaidi katika kuwafunza ni kufunza watoto Qur'an na sehemu katika fiqi na kadhalika aqida, wafahamu kile wanachosomeshwa. قال ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه أي ليفهموا دين الله وهم صغار إلي وفهموا دين الله وكيو ودوغو فلا يقال اصبروا عليهم حتى يكبروا واتوسيهم بكو صبريني واتيني وتوتو يوكوب وكشم توفلش علم لا فينبغي أن يستغل وقتهم وسنهم وتركز فيهم أمور الدين. Ni wajibu watu wachukue fursa ya wakati wao na umri wao iwe kutatiliwa mkazo mambo ya dini pale wakiwa wadogo, wa umuru al-aqida wal-fiqh, na mambo ya itikadi na fiqh wafundishwe. Ama idha kaburu, wakishakuwa wakubwa, ama wakiwa wakubwa, inshagalu wansarafu an taallum al-ilm, watashughulishwa, watakuwa hawawezi tena kuelekea katika ilmu, bali zile shughuli zitawaondoa katika ilmu. فالصغير ليس مثل الكبير مدوغو سيكما مكوبا الصغير أقبل للتعليم مدوغو أكبل زيدي لأنه فندشوا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار كما يعلم الكبار ألكوا كيو فندشا وتتوا دوغو كما نفو فندشا وتوزيما. يقول لعبد الله بن عباس وكان طفلا صغيرا أمم بي بن عباس أكيو متتو مدوغو يا غلام إني أعلمك كلمات ewe kijana na kufundisha maneno ya shike. Ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajidu tujahaka, idha saalta fasalillah, aqida yafundisha na tauhid, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, rufi'atil aqlamu وجفت الصحف. هي حديث ميليزا مالفاك مرنين. وكذا قال لعمر بن أبي سلمة وكان ربيبا عنده عندما جلس ليأكل kanat yaduhu tatishu fi sahfati. Umar ibn Abi Salama alikuwa rabiban. Rabiban nini? Bimaana Mtume salam amemuoa mama yake Ummu Salama, akawa amlea, lakini si mtoto wake, ni mtoto wa Abu Salama. Kwa yule mtoto unayemlea wa mama uliyemuoa ataitwa nani? Rabib. Na binti ambaye umemuoa mama yake akawa chini yako umlea pia itwa nini? Rabiba. Na ndio ikaja katika wale ambao ni haramu kuwaoa, warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Bimaana yule mama yake maadamu ushamuingilia yule binti yake ashakuwa ni binti yako, lakini ikiwa kwa mfano umefungisha ndoa kisha kabla ya kumuingilia yule mama ukamuona yule binti, wasema mama kidogo mimi namtaka huyu binti yako, wewe kaa kando kidogo, ukamwata pale pale yule mama kabla ya kumkaribia, hapo itakuwa ni halali wewe kumuona nani yule binti. Lakini ikiwa ushamuoa yule mama, ushamuingilia yule mama, khalas yule binti ashakuwa ni kama nani? Kama binti yako. Sisi tumeelewana? Tayeb, hii ajuzu. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi yule mama ampendea kheri binti yake, yawezekana kukubali akasema basi muoe binti yangu, mimi nishakuwa mtu mzima tena, binti yangu hana mume, muoe binti yangu, haweza kukubali. Lakini kinyume chake haijuzu. Ukishamuoa binti khalas, ikifungishwa ndoa tu yule mama yake ashakuwa nini? Ni haramu kwako. Sasa hapa tofauti. Tumeelewana sasa? Angalia hikma ya Allah subhanahu wataala katika sheria yake. Kwa hivyo wakana rabiban indahu indama jalasa liyakula kanat yaduhu tatishu fi sahfati, alivyokuwa amekaa na Mtume salam akula mkono wake ukawa wazunguka zunguka katika ile sahani, mara la kwa huku mara la kwa huku. Faqala lahu ya ghulam, Mtume salam akamwambia ewe kijana, samillaha, samillaha ni sema bismillah, wakul bi yaminika, na ule kwa mkono wako wakulia, wakul mimma yalika, na ule kile kilichoko mbele yako. Yuallimuhu adab al-akl, amfundisha adabu za kula. An yusammi Allah wa yakula bi yaminihi wa yakula mimma yalihi la mimma yali ghayrahu mimman bijanibihi, amwambia aseme bismillah, ale kwa mkono wake wa kulia na ale kilichoko mbele yake, sio kilichoko mbele ya mwenzake. Kuna watu wakikaa yuala, subhanallah, yao shangaa na itabia kweli ya udhi, ndio maana Mtume salama akaikataza. Yeye amekaa upande huu na wewe umekaa mbele yake, tunge lake liko kwako, ye haoni chini yake, wala kule kwako. Alafu sasa umpate wala kule kwako, kisha akila yuarambaramba vidole, kisha yoleta tena upande wako yuala, kisha rambaramba vidole vake kabla ya kumaliza kula, kisha yuala tena kwako pale. Waonaje tabia? Takazuza yachafua roho, sio? Hebu mtu ajifundishe adabu za kula, sio mkono wako zunguka zunguka kokote wewe wala tu. Ama umeona nyama ujifanya uoni vizuri, umeona nyama kwa mwenzako ujifanya zunguka zunguka hivi, kumbe wavuta vitu. Wajua hawa wanafunzi saa nyingine yatokea hivyo, wakwambia pilau ukiona kwenye giza ujue ndo kwenye nyama, ile pilau ile ukiona na giza giza mahali ujue pale ndo kwenye nyama pale. Kwa hivyo ukaona yuwafuata giza ufikiria penda giza, a a, ashaona kuna giza pale ndo kwenye nyama, kwa hivyo warukaruka, a a, hii si adabu, si katika adabu za kula. Qala fayuallamu al-atfal, watoto wafundishwe adabu, li annahum aqbalu lit-ta'allum min al-kibar, kwa sababu wao wakubali zaidi kile wanachofundishwa na kukipokea zaidi kuliko watu wazima, kuliko watu wazima. Qala liyasbiqa ila qulubihim min fahmi dini Allahi wa shara'ihi ma turja lahum barakatuhu وتحمد لهم عاقبته. قال الشيخ الفوزان ولأنهم إذا تعلموا وهم صغار صار العلم مباركا عليهم. وكيجفونز وتوتو علم وكيواني ودوغو وتوباتا ولوتوتو إلى علم نيني بركة وواو وأثر فيهم أكثر من الكبار na huathiri watoto zaidi kuliko watu wazima. Ilmu huathiri watoto zaidi kuliko watu wazima. Liannahu yansha'u ma'ahum wa ngharasa fi qulubihim wa adhanihim. Afwan, liannahu nasha'a ma'ahum, kwa sababu ile ilmu wamekulia nayo, وانغرس في قلوبهم وأذهانهم نيكاوا إمينجيان داني ينيوزاونا كيريزاو. ولذلك تجد الأولاد الذين ينشؤون على الصلاة وعلى معرفة أحكام عقيدتهم ودينهم تجدهم أحسن الشباب إذا كبروا. Na kwa sababu hiyo utapata wale watoto ambao wamekuzwa katika kuswali, katika kujua ahkamu za itikadi zao na dini yao, utawapata ndio vijana walio bora kabisa wakiwa wakubwa. Mtoto akiwa mkubwa yuakuwa akiwa mtoto mzuri sana. Walakin idha turiku wa uhmiru sa'ubat ala walidayhim tarbiyatuhum, lakini wakiwachwa watu wakizembea wakishakuwa wakubwa huwa ni ngumu kwa wazazi wao kuwalea. كما قال الشاعر إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت. ولمت وكيو وكوا في البتاجة فياكي وكي في نيوشا في نيوكا وكي وبادو مدوغو سيو. ولا تلين إذا كانت من الخشبي, لكن امت وشاكوا مباو ساسا وزاكو جيوزا أو جيوكي باب ولكوا أو جيوزا وكاتي بادو نمچانغا. فبادر الطفل وهو غض, ويبو كمبيريا كاتكا kumpa malezi mazuri mtoto akiwa bado mchanga. Liyumkina ta'diru, ili iwezekane kumnyoosha. Ama idha kabura fala taqdiru an ta'dilahu, ama akishakuwa huwezi kumnyoosha. Qala fa ajabtuka ila dhalika lima rajautuhu li nafsi wa laka min thawabi man 'allama din Allah aw da'a ilayhi. Yaqulu li shaykhihi wa muallimihi أجبتك إلى ما طلبت وألفت هذه الرسالة ومقدمتها. نمكويتكيا أمامبيا مولموكي نمكويتكيا ويتواكو وكتكميم نياندك هي رسالة نوتا ولزواكي رجاء الثواب من الله لي ولك وكترجي ثواب ملي الله كنغميمي نكوكويوي. لأن من دل على الخير فهو كفاعله, sababu mwenye kumuongoza mtu katika kheri ni kama aliyefanya, mwenye kumuongoza mtu katika kheri ni kama yeye aliyefanya. Wa muallimuhu yashtariku ma'ahu fi thawab, na mwalimu wake atashirikiana na yeye katika thawab. Li'annahu huwa alladhi 'allamahu dhalika wa wajjahahu ilayhi, kwa sababu yeye ndo aliyemuelekeza katika hilo, aliyemfundisha na kumuelekeza katika hilo. Tizama wewe, huyu mwalimu sisi hatumjui jina lake, na ili waikutajia huyu mwalimu wake hatumjui sisi jina lake nani, Allahu a'lam. Lakini mpaka leo tukisoma sisi yeye yupata thawabu biidhnillah, sababu yeye ndo aliyemtaka huyu bwana aandike hiki kitabu. Kwa hivyo ikiwa wewe basi si mwandishi, kwani huwezi kumwambia mtu ambaye umuona na ilmu ukafikiria jambo zuri, kwa nini bwana usiandike kitabu kwa Kiswahili kinachoeleza kutawadha alivyotawadha Mtume sallam? Ukifanya hivyo watu watajua, watasomeshana, watapata faida. Yule mtu akaandika kwa ajili ya ushauri wako wewe, hata kama wewe huna elimu, kila kikisomo kile kitabu na wewe uandikiwa nini? Thawabu. Uandikiwa thawabu katika jambo hilo. Sio lazima wewe waweza. Ikiwa huwezi, muelekeze yule anayeweza. Na ukimuelekeza yule anayeweza akalifanya lile jambo la kheri, na wewe pia uandikiwa nini? Ajri. Wa'lam anna khayra al-qulubi awaaha lilkhairi, nyoyo zilizo bora kabisa ni zile zinazokusanya na kufahamu ile khairi zaidi. Alqulubu allati tatanabahu litta'lim an-nafi'i hiya khairu alqulub, nyoyo ambazo zatanabahi kwa ilmu yenye manufaa ndiyo nyoyo zilizo bora kabisa. Amma alqalbu alqasi, ama moyo ambao ni mgumu, walqalbu alladhi la yaqbalu at-ta'lim fahadha mahrum, moyo ambao haukubali kufundishwa, haukubali ilmu, huu ni moyo ulionyimwa khairi, waliyadhu billah. Hebu tizama kwa mfano wewe, ni wangapi ambao waishi karibu na msikiti huu? Kwa mfano tuseme na msikiti pengine una darasa kuanzia baada al-fajr mpaka isha, alhamdulillah. Yani tuseme hamna namna hapa darasa katika sasa kawaida ni ngapi? 8 kwa siku, 8 mpaka 9, darasa 8 mpaka 9 kwa kila siku moja. Tukiweka mbali Alhamisi na Ijumaa, Alhamisi pengine darasa 3, sio? Lakini siku zilizobakia zote darasa 8 mpaka 9. Tukihesabu kwa baina al-Maghrib na Isha, siku zingine darasa ni 2, vitabu viwili. Hivi mimi nakwambia, mwanzo mwanzo si kitambo sana msikiti huu, tulivyoanza hapo kuna darasa baada ya kila swala, bwana mmoja anifuata anambia, wajua bwana, msikiti utakana wewe na darasa kuliko msikiti wetu bwana, tumelala kabisa, kuna darasa hata moja. Msikiti gani? Anasema huu wetu. Kumbe akitoa salamu yeye wakimbia. Kwa hivyo akakaa muda zaidi ya mwaka haoni hata darasa hata siku moja. Yani bimaana ikiisha tu salamu alaykum rahmatullah, salamu alaykum rahmatullah, huyo ashapiga kona. Kisha eti yeye waje kutoa nasaha, wajua hakuna darasa. Kumbe darasa wakati huo haijaanza markaz, darasa baada al-fajr, darasa baada al-dhuhr, darasa baada al-asr, darasa baina al-maghrib wa isha, yawmiyan darasa nne kwa siku, kwa siku nne. Na mtu akwambia, bwana wajua msikiti hauna darasa kwa sababu hakai. Na basi wafikiria kuuliza kama, lakini iko baadaye kama nilimuona hata siku moja ni kuwa amekaa kwenye darasa yasikilize. Kuna watu waishi mitaa ambao misikiti ina darasa yasomeshwa kila wakati, lakini hana muda yeye wa kukaa katika darasa na kusoma, hana muda kabisa. Mimi nawajua majirani hapa wa msikiti, nikiwaona na wasalimia kama wametoka safari, kumbe waishi hapa, haswali msikitini mpaka siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa vile watu ni wengi humuoni. Kwa siku moja hivi zikimtumatuma, labda pengine amesumbuliwa nyumbani na watoto, ama labda zimemtuma tu, wacha tafashtafash nende zangu msikitini mimi. Siku hiyo basi utamsalimia, salamu alaykum, kwa wapi? Niko tu, niko mimi. Lakini msikitini pia jamaa haji kuswali, wacha kuhudhuria darasa. Na hii ni taksir kubwa sana, wallahu almusta'an. Kuna watu sijui ni vipi yani, alhamdulillah alladhi afana mimma ibtalahum bi, yani yuko radhi kubakia pumbavu, yeye hana habari, baki hivi tu, kusomeshwe kusisomeshwe yeye kwake sawa tu, wakati ambapo pengine mtu aweza kuwa aishi mbali kabisa, labda afatiliza durus na audio, asikiliza makini na vitabu, afatiliza alhamdulillah, kitabu cha kwanza nimesoma, cha pili nimesoma, cha tatu, na mtu yuko hapa jirani haji hata kuswali na jamaa, wacha kusoma. Na pengine waweza kupata ni mtu anao wakati, lakini habari yana. Na hii ni taksir kubwa sana ambao baadhi ya ndugu zetu Waislamu tunayo. Na tuyasemi haya kwa kuwa tutaka jamahir, la, we mwenyeji angalie kilicho na faida na wewe. Yasikitisha waswali katika msikiti, kuna durusu, hujui kuswali sawa sawa, hujui kutawadha sawa sawa, hujui itikadi sahihi iko vipi, tauhidi huifahamu, huna lolote ujualo, wewe umoumo tu sabaha lalan, maisha yako waishi hivyo, waishi maisha ya mtu ambaye nisemeje, huku kwetu waitwa kalulu, jitu kama kalulu yani, halimu halimu yani, watu wamu na wamu, aongoje siku yake ya kufa na yafe basi ishaisha, sio? Wallahu almusta'an. Kwa hivyo nyoyo zilizo bora na khairi zaidi ni zile nyoyo ambazo ni zenye kukubali ilmu na kuihifadhi ile ilmu. Hizo ndio nyoyo zilizo bora kabisa. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.